こぼれたこぼる Îngerul Domnului Sfânt Pe turnul bisericii La icoana precistii Precista la întrebări Ce veste ne aduci în sat? Veste bună vă aduc iară, Că Maica Sfânta Fecioară I-a venit vremea să nască Și umblând din casă în casă, printre grâne până la brâu, prin livezi pe lângă râu. La târla de oi sosește, jos în iesle poposește, pe la cântători târziu, prea slăvita naște fiu. Mama trandafir la față, Cuprinzându-și pruncul în brață, Sărută de smierdătoare Obrăjorii rupți de soare. Ieslea cea cu fân pe jos Se făcu un rai frumos, Iar târla oilor, Ca palatul domnilor. Și acum pentru colindă, Să ne scoată gazda-ntindă, O vadră și colăcei, Ca la gana Galilei.